यस्य च वक्षसि यस्यास्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं ताम धेनुं शरसा वंदे भूत भव्यस्य मातुरं बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमेत सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्ता शतक्रतोर वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापिपथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैतेनाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्द्रस्य गवां फलं चन्द्रमसोऽतिथिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदिशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसुगुष्ठ मध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य जयाति लोकम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरुचतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्नहने। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि करण कर। बंदों तुलसी के चरण जिन कीन हो जग काज कलि समुद्र गूढ़ तिलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। व्यास पूर्णिमा महोत्सव की जय। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज की जय। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री सद्गुरु भगवान की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के क्रमिक प्रवचन के रूप में सुलभ हो रहा है। अभी बीच में लगातार प्रवचन चला, कल अधिक कुछ श्रम हो गया था और सत्संग तो दिन में हो ही गया था और हमारी इच्छा तो थी, हम कहीं गए थे लौट के आने के बाद, लेकिन फिर सबने कहा भाई सबकी हाजिरी भी हो ही गई है और अब आप भी थोड़ा विश्राम करो। उनका चलो सबकी बात मान लेनी चाहिए, तो बीच में समय नहीं रहा तो रात्रि के काल में नियम को पूर्ण किया गया, लेकिन कल हमारे अपने ही प्रमाद से कल के शाम के नियम में थोड़ी बाधा आई और आज भी पूरा दिन व्यस्तता का ही है। तो भगवत कृपा से दंडोत महाराज जी को यहाँ इस कमरे में ले आऊं, आ जा रहा हूं। तो आज भी प्रमाद तो हो रहा था, लेकिन चलो थोड़ी देर हम लोग भगवत चर्चा करेंगे। जिसको जाने की बाध्यता होगी वो प्रेम से जा सकेगा। थोड़ी देर कीर्तन करो, हम एक महापुरुष से मिलके आते हैं, ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय Thank you.

वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता।

श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। पद संख्या 203 चल रही है, इसी की चर्चा हमें करनी है। केवल पद का बिना ताल के सीधे उच्चारण कर देते हैं हम अकेले ही, और उसके बाद उसकी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे अत्यंत प्रेमी संत श्री रसिक माधव दास जी महाराज पधारे थे, और इस समय ऐसा अवसर है कि लोग पता नहीं कहां कहां से लोग प्रेमी आए हैं, आस्तिक आए हैं, सबकी व्यस्तता है। तो अब अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा करते हैं। थोड़ी देर तक भी चर्चा चल सकती है, जिनको जाना होगा प्रेम से जा सकेंगे, और हम क्योंकि एक बार बैठे हैं तो थोड़ी देर चर्चा करेंगे। ये पद, ये सहज संयोग समझिए कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह पद आया है क्रम में। इस पद में श्री हरि और गुरु की एकता का वर्णन है। बहुत अद्भुत पद है, क्या कहें, अद्भुत पद है। हमको तो ऐसा मन करता है कि ये पद कभी भगवान अनुकूल अवसर देवें तो एक सप्ताह में केवल इसी पद की चर्चा हो, 7 दिन में इसी पद की चर्चा। इतना प्यारा पद, बस हम लोगों को आवश्यकता है हृदय में इन वाक्यों को उतारने की। बहुत सुंदर पद है। श्री हरि गुरु पद कमल भजहू, मन तज अभिमान, जेहि सेवत पाय हरि, सुख निधान भगवान। श्री अयोध्या वाले शास्त्री जी इधर आ जाए, और पिताजी को यहाँ सामने बैठने की जगह कर दो कमल। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु, मन तज अभिमान, जेहि सेवत पाई हरि, सुख निधान भगवान। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूर, द्विज द्वैत मत छाड़ी चरही महि मंडल धीर, विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर। तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद, गुण स्वभाव त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद। चौथी चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार, विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। पांचई पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप, इन कर कहा न कीजिए बहुरी परव भव कूप। छठ सट वर्ग करिय जय जनक सुता पतिला, लागी रघुपति कृपा बारी बिन नहीं बुताए लोभा। सातें सप्त धातु निर्मित तनु करिय विचार तेही कर तेही तनु केर एक फल कीजे प्रभु पुकार। आठई आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम के ही प्रकार पाइए हरि हृदय बसही बहु काम। नवमी नव द्वार पुर बस जेहि न आप भल कीन ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख लीन। दसई दसहु कर संयमा जो न करिय जिय जानि साधन वृथा होइ सब मिलहि न सारंग पान। एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाए सोई व्रत कर फल पावे आवागमन न साए। द्वादशी दान देहु अस अभय होय त्रैलोक परहित निरत सुपारन बहुरी न व्यापही सो। तेरसी तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत मन क्रम बचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। चौदसी चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहिं जग जाल। पूनो प्रेम भगति रस हरि रस जानहिं दास समसी तलगत मान ज्ञान रस विषय उदास। त्रिविध शूल हो लिय जरे परम सुख तो यही मार्ग लाग। श्रुति पुराण बुध सम्मत चाचरि चरित मुरारी करि विचार भवतरिय परियन कवहु जमधार। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक साधु कृपा बिनु मिलहिना करिय उपाय अनेक। भव सागर कहना पद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 15 तिथियों को रूपक के रूप में, साधन के रूपक के रूप में, भगवत प्राप्ति के 15 साधनों के रूप में, परम पुरुषार्थ के रूप में इस 203वें पद का निरूपण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया है। साहित्यिक दृष्टि से तत्वज्ञान की दृष्टि से, दृढ़ वैराग्य की दृष्टि से और प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति की दृष्टि से ये पद बहुत श्रेष्ठ पद है, बड़ा सुंदर है, सारमय है और अत्यंत भावपूर्ण है। ऐसा समझें ये साधकों के हृदय का हार है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ऊपर एक बार ठाकुर जी का दर्शन करा दो। फाल्गुन के महीने को और फाल्गुन के महीने में भी शुक्ल पक्ष को तुलसीदास जी ने क्यों लिया? देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बड़े सावधान होकर के, एक एक बात बड़ी गंभीर और बड़ी महत्वपूर्ण है। दुर्जनों का संग कृष्ण पक्ष के जैसा है और सज्जनों का संग, हरि भक्तों का संग, सत्संग, साधु संग, ये शुक्ल पक्ष के जैसा है। कृष्ण पक्ष जब आरंभ होता है तो चंद्रमा की कलाएं क्रमशः घटने लग जाती है। जो पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण था वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आते ही उसमें एक कला कम हो गई, द्वितीया को दूसरी कला, तृतीया को तीसरी कला, चतुर्थी को चौथी कला और फिर पंचमी को पांचवी, छठी, सप्तमी, आठवीं, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और जब अमावस्या आई तो बिल्कुल जय सियाराम, एक जगह बैठ जाओ, हे इधर उधर मत घूमो, एक जगह बैठो, उठना नहीं अब। बहुत ध्यान से सुने, जिस साधक के जीवन में ज्ञान भक्ति आदि साधन पूर्ण हो चुके हैं, ऐसी पूर्णता को प्राप्त साधक भी, सिद्धावस्था को प्राप्त साधक भी यदि कुसंग में पड़ जाए तो क्रमशः उसका ज्ञान भक्ति वैराग्य क्षीण होता चला जाएगा। होते होते होते होते अंत में जय सियाराम, अमावस्या की अंधेरी रात आ जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए सामान्य विषयी जीवों की बात तो चले क्या, सिद्धावस्था को प्राप्त साधकों को भी देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग नहीं करना चाहिए। इसलिए जिन जिन को भगवत साक्षात्कार हुआ उन सबने भगवान से प्रार्थना की, मागार दारात्मज वित्त बंधुसु संगो यदि स्यात् भगवत प्रिय सुना, स्त्री धन पुत्र आदि में आसक्त पुरुषों से हमारा कोई संबंध न हो, हमारा संबंध आपके प्राण प्यारे भक्तों से हो। ये बात इसलिए कही गई, यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, यही बात ध्रुव जी कह रहे हैं, भक्तिम मुह प्रभताम त्वय में प्रसंगो भूया दनंत महता ममला सयानाम ये नान जसोल वन मुरुभ्यसनम भवाभिम नेश्ये भवत गुण कथा मृतपान मत्ता। साक्षात भगवान श्री हरि ध्रुव जी के सामने खड़े और ध्रुव जी भगवान से स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हमारे कोई कर्म ऐसे शेष हो कि हमें अभी संसार के चक्र में पड़े रहें, हम पड़े रहें, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हमको मुक्त कर दीजिए, हमारे कोई कर्म संस्कार शेष हैं तो आप जन्म दीजिए, बस मेरी एक प्रार्थना है आपके प्रेमी अनुरागी विशुद्धांतकरण के जो महात्मा हैं उन महात्माओं का संग हमें कृपा करके दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम हमारे महात्माओं का संग क्यों करना चाहते हो, हमारा संग क्यों नहीं चाहते? बोले महाराज, आपके महात्माओं का संग इसलिए करना चाहते हैं कि जो वस्तु आपके पास नहीं है वो आपके महात्माओं के पास है। भगवान हंसने लगे, हम वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति, हमारे पास कौन किस वस्तु का भाव है? बोले आपके पास आपकी कथा नहीं है, आपके पास आपका नाम नहीं है, और आपके प्राण प्यारे भक्तों के पास आपकी कथा है, आपका नाम है। तो नामामृत कथामृत पीकर के मैं ऐसा मतवाला हो जाऊंगा कि संतों के संग रूपी जहाज में बैठकर सहज ही भवसागर से पार उतर जाऊंगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे भवसागर से पार उतर गए। परम भागवत श्री वृत्त जी महाराज, वृत्तासुर जी महाराज कह रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे प्रभु, आपके प्राण प्यारे भक्तों से हमारी मित्रता हो जाए। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में भटकते हुए भी, जन्म मृत्यु बार बार प्राप्त करते हुए भी मेरा प्रेम आपके प्राण प्यारे संतों से हो जाए। आपकी माया में मोहित होकर के जो पुत्र स्त्री संतान आदि को ही सब कुछ माने बैठे हैं, ऐसे देह गए में आसक्त विषयी पुरुषों से हमारा संग न हो, आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग हमें प्राप्त हो। कहां तक कहें, इतने वाक्य स्मृति में आ रहे हैं प्रथम स्कंध से लेके बारहवें स्कंध तक, क्या कहें। भगवान अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं कि भक्त को कोई कामना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कामना ही अंतःकरण को मलिन बनाती है। पर निष्काम भक्तों को भी एक कामना अवश्य करनी चाहिए। कौन सी कामना? बोले संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। अब माने साधन के अनंतर कुछ भी पूजा पाठ करे, भगवान का स्मरण करे, तो आर्त हृदय से ठाकुर जी से कहे, हे नाथ हमें कुछ मत दीजिए, आप अपने प्राण प्यारे संतों का संग जीवन की अंतिम श्वास तक दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः, प्रार्थ्या करते काम्यः, क्यों? ले संग दोष हराहिते। वे संत संपूर्ण आसक्ति के दोषों को मिटाने वाले हैं, और आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण होता नहीं, मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। ये आसक्ति का बंधन साधु संग से ही कटता है और कोई साधन इसके लिए नहीं। कुलताश्री सती साध्वी पतिव्रता माताओं का संग करे तो उसका वह दोष मिट जाएगा, वो सती साध्वी पतिव्रता हो जाएगी। और सती साधी पतिव्रता भी उल्टा स्त्रियों का संग करे तो निश्चित वो पथभ्रष्ट हो जाएगी, धर्मभ्रष्ट हो जाएगी। जिनकी बुद्धि एक भगवान में लगी हुई है वे सती बुद्धि वाले जीव हैं। जिनकी बुद्धि रूप रस गंध शब्द स्पर्श में लगी हुई है, भोगों में लगी हुई है, वो उल्टा बुद्धि वाले जीव हैं। सती बुद्धि वाले संत हैं, उल्टा बुद्धि वाले विषयी संसारी भोगी पुरुष हैं। आह क्या बढ़िया बात। इसीलिए कृष्ण पक्ष का वर्णन न करके शुक्ल पक्ष का वर्णन किया। अब देखिए कृष्ण पक्ष की स्थिति देखी कि जो चंद्रमा पूर्ण था वो घटते घटते अमावस्या हो गई, जय सियाराम हो गया, माने कुसंग करते करते ज्ञान भक्ति वैराग्य सब रफू चक्कर हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा पास में। फिर रहेगा क्या? फिर रहता है, फिर क्या रहता है? फिर रहता दंभ पाखंड, क्योंकि दंभ और पाखंड के बल से ही पूजाना खाना है, वास्तविकता कुछ नहीं रहेगी। दंभ पाखंड करने वालों का घोर पतन होता है। कई बार बहुत ऊंचे तक चले जाते हैं पाखंड के बल पर फिर ऐसे चकनाचूर होते हैं कि कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं रहता। इसलिए जीवन में सच्चाई हो, जीवन में वास्तविकता हो, दंभ पाखंड बिल्कुल ना हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो शुक्ल पक्ष संतों का संग है, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है अमावस्या के बाद उसमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है? बोलो, बिल्कुल नहीं दिखता, पर उसकी सूक्ष्म कला होती है, दिखता भले ही नहीं है पर वो इतनी सूक्ष्म कला होती है कि वो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। होती है सूक्ष्म कला, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। जिस क्षण जीव संत सद्गुरु भगवान की शरण में आता है उस समय उसकी कला इतनी क्षीण होती है कि दिखाई नहीं पड़ती उसमें। आज कोई भगवत शरणागत हुआ, अभी शरणागत हुआ, तो उसमें ना ज्ञान की कला, ना भक्ति की कला, ना वैराग्य की कला, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगी, भगवान का प्रेम भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसने श्री हरि गुरु संतों के चरणों में अपना संपूर्ण सम्यक समर्पण कर दिया, अब सत्संग करने लग गया, हरि नाम जप करने लग गया, कला बढ़ने लग जाएगी। द्वितीया को ऐसी कला बढ़ेगी, ऐसी कला बढ़ेगी कि वो सबके लिए वंदनीय हो जाएगा। देखो द्वितीया का चंद्रमा जो होता ना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा, पंचांग में लिखा रहता है चंद्र दर्शन। क्या लिखा रहता है? चंद्र दर्शन। चंद्र दर्शन माने उस दिन चंद्रमा का दर्शन जरूर आकाश में करना चाहिए। द्वितीया चांद न देखिए का देखे भरपाक। द्वितीया को चंद्रमा नहीं देखा, पूरे पक्ष देखते रहे, उससे क्या मतलब है? द्वितीया को चंद्रमा जरूर देखना चाहिए। द्वितीया को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्रमा का दर्शन करने से चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव के साक्षात दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि द्वितीया के चंद्रमा की कला को भगवान शिव अपने ललाट पर, अपने भाल पर धारण करते हैं। भगवान शिव का नाम भाल चंद्र है। अब वो चंद्रमा, यद्यपि द्वितीया का चंद्रमा इतना सूक्ष्म होता है कि जल्दी जीखता नहीं है, तो लोग कहते देखो वो पेड़ है ना, वो पेड़ की वो वाली डाली, उस डाली के उस ऊपर देखो, वो देखो वो दिख रहा, वो पतली सी रेखा, इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। पर इतना सूक्ष्म वह चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। अब देखो अभी जीव शरण में आया था गुरु महाराज की, कोई संस्कार उसका नहीं हुआ था पर शरण में आ गया। अब गुरु जी ने पंच संस्कार कर दिए, तापम पुंडरस्त था नामो मंत्रो माला च पंचमः अमी ही पंच संस्कारा परमयी कांति हेतवः। पांच संस्कार कर दिए, मस्तक पर तिलक विराजमान हो गया, गले में तुलसी विराजमान हो गई, मुद्रा विराजमान हो गई, दासांत नाम उनका हो गया और कान में भगवान का नाम सुना दिया। अब वो वैष्णव हो गया। क्या हो गया? अब वैष्णव हो गया तो अब सबके लिए वंदनीय हो गया। ऊर्ध पुंडधारी स्वपच ही क्यों न हो, उसके ललाट पर ऊर्ध पुंड दर्शन करके और ब्रह्मादि देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। जो ऊर्ध पुंडधारी भगवान के महान भक्त को वैष्णव को देख करके वंदन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, उसके लिए लिखा है एक वर्ष के भगवत सेवा का पुण्य उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए परिचय से राम राम नहीं, मस्तक पर ऊर्ध पुंड देखे, गले में तुलसी माला देखे तो तुरंत वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, मन से वाणी से जैसे भी हो सके क्रिया से वैष्णव मात्र को देख करके चरणों में प्रणाम करें। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, दास तो भाग्यशाली है ही है, आप सब भी परम भाग्यशाली हैं। एक कुर्सी ले आओ, आप सब परम भाग्यशाली हैं। हमारे वृंदावन की बहुत विशिष्ट विभूति पूज्य सुरमा कुंज वाले महाराज जी, परम श्रद्धे शास्त्री जी महाराज कृपा करके दर्शन देने पधारे हैं, उनके चरणों में हम सादर साष्टांग दंडोत प्रणाम निवेदन करते हैं। बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा, वाह। जी हाँ, थोड़ी देर पहले आपके मंगल में दर्शन हुए, हम करता आपको बड़ी कृपा। स्वास्थ्य कैसा है? हैं जी, बड़ी कृपा। पैदल ही आए जी? हाँ थोड़ी देर, जितना देर अनुकूल था। कुर्सी आ रही? नहीं कुर्सी आ रही, कुर्सी आ रही, कुर्सी ले आ गई। ना ना ना ना, कहाँ है कुर्सी? यहाँ लाओ ना यार, कुछ सामने कुछ आसन बिछा नहीं, खाली कुर्सी रख दी, कम्बल बिछा दो, यही बिछा दो, ये कम्बल बिछा दो, ये कम्बल बिछाओ। ना ना ना ना, अरे राम राम। विराज चरणों के नीचे कुछ बिछा दो, कोई आसन वगैरह डाल दो, नीचे ठंडा है, अर्थ में ठंडा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबको सत्संग का फल मिल गया है, ऐसे श्री नाम रूप लीला और धाम निष्ठ संत, ऐसे संतों का दर्शन इस युग में अत्यंत दुर्लभ है। परम विद्वान दैन्य की साक्षात मूर्ति और ऐसी धाम निष्ठा की धाम के बाहर बिल्कुल नहीं जाते, मन से भी नहीं जाते, जिनका जीवन ऐसा आदर्श जीवन है कि जिनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज पधारे हैं, हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अब हमें याद दिलाओ हम क्या कह रहे थे। हाँ हम ये कह रहे थे है? जी जी हाँ महाराज जी, हम निवेदन ये कर रहे थे कि देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग कृष्ण पक्ष के समान है और श्री ठाकुर जी के अनन्यानुरागी प्रेमी अनुरागी जो वैष्णव संत हैं, उन संतों का संग साधु संग वो शुक्ल पक्ष के समान है। संत सदगुरु का संग शुक्ल पक्ष के समान है और देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग कृष्ण पक्ष के समान। कृष्ण पक्ष में क्रमशः चंद्रमा की कला क्षीण होते होते अमावस्या को चंद्रमा का अदर्शन हो जाता है और शुक्ल पक्ष में क्रमशः कला बढ़ती है। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि जैसे अमावस्या में चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, ऐसे ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भी तो चंद्र दर्शन नहीं होता। होता है नहीं होता है? एक महर्षि पाणिनि का सूत्र है, अर्थ वद धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र के ऊपर एक श्लोक है, बड़ा बढ़िया श्लोक है। कहते हैं कि कोई पिशाच था, वो बड़ा भारी व्याकरण का पंडित था, पिशाच हो गया था, तो उसने कालिदास से शास्त्रार्थ किया। तो उस पिशाच ने पूछा कालिदास जी से कि विद्वान कीदृग बचो ब्रूते, को रोगी कश्च नास्तिकः कीदृग चंद्रम न पश्यन्ति तत्सूत्रम पाणिनिर्वद। पाणिनि के उस सूत्र को बताओ जिसमें इतने प्रश्नों का उत्तर हो। कौन कौन? विद्वान कीदृग बचो ब्रूते। विद्वान कैसी वाणी बोलता? तो अर्थवत्, व्यर्थ की बातें विद्वान नहीं बकते हैं, अर्थवान ही बोलते हैं, अनर्थक नहीं बोलते हैं। को रोगी अधातु, ब्रह्मचर्य से पदा के चंद्रमा को नहीं देखते हैं। तो तत्सूत्रम पाणिनिर्वद, पाणिनि का सूत्र बोलो। बोले अर्थवद धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम। तब प्रतिपदा के चंद्रमा को हम देखते नहीं हैं, लेकिन चंद्रमा उस दिन नहीं है ये बात नहीं है। उसकी कला इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि द्वितीया की चंद्रमा की कला भी इतनी सूक्ष्म होती है कि उसका शाखा चंद्र न्याय से दर्शन कराया जाता है। उस पेड़ की अमुक डाली पर चंद्रमा है ऐसा कहा जाता है, न तो पेड़ की डाली पर चंद्रमा है, न मकान की छत के ऊपर चंद्रमा है, न पर्वत की चोटी के अमुक भाग में चंद्रमा है। चंद्रमा तो आकाश में है पर वो इतना सूक्ष्म है तो उसके लिए स्थूल चीज दिखाई जा रही है और उस स्थूल चीज वस्तु के माध्यम से सूक्ष्म वस्तु का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। तो महाराज जी दास यह निवेदन कर रहा था कि जिस दिन जीव श्री हरि की शरण में संत सदगुरु की कृपा से आया, अभी आया है वह जीव, तो अभी उसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य की कोई कला नहीं दिख रही है, भगवत प्रेम की कला नहीं दिख रही है, पर सदगुरु भगवान ने कृपा करके पंच संस्कार से युक्त कर दिया, ऊर्ध्व पुंड मस्तक पर पधरा दिया, कंठ में तुलसी जी विराजमान कर दी, भगवत नाम अथवा भगवत आयुधों को मुद्रा के रूप में विराजमान कर दिया, दासांत नाम कर दिया और भगवान का पवित्र नाम श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र अथवा श्री नारायण मंत्र, वैष्णव मंत्र का उपदेश दे करके उसे भगवत शरणागत कर दिया। तो अभी पंच संस्कार से युक्त होते ही कोई ज्ञान भक्ति वैराग्य उसका पूर्ण नहीं हुआ, अभी कोई कला उसमें नहीं है, लेकिन मंत्रोपदेश मात्र से, शरणागति मात्र से वह ऐसा वंदनीय हो जाता है जैसे द्वितीया का चंद्रमा दर्शनीय और वंदनीय हो जाता है। द्वितीया के चंद्र दर्शन से साक्षात शिव दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। जो आज अभी इसी समय भगवत शरणागत हुआ, वैष्णव हुआ, वह भी वंदनीय हो जाता है। सामान्य जीवों के लिए नहीं, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाता है। हमारे यहां लिखा है, पुराणों में लिखा है, व्यास भगवान की वाणी है, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन व्रजरज से ऊर्ध पुंड विराजमान है, गले में तुलसी विराजमान है, भले ही वह स्वपच ही क्यों ना हो, उसे देखकर ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ये भगवान का भक्त है। ऊर्ध पुंड धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। ऊर्ध्वम नेत्यत् पुंड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या युर्ध पुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा इत्यादि तमाम वाक्य ऐसे। तुलसी क्या कहना, तुलसी को ब्रजांगनाओं ने गोविंद चरण प्रिया कहा और कल्याणी कहा। इसका मतलब है श्री गोविंद के चरण कमल की वह प्रियतमा है, अर्थात जीव को श्री गोविंद चरण कमल की प्रीति प्रदान करती है और कल्याणी है, जीव का परम कल्याण श्री तुलसी जी करती है। मलमूत्र में सन जाता है बालक छोटा सा, उसके पिता भी उसको छूने में संकोच का अनुभव करने लग जाते हैं, लेकिन मां उस मलमूत्र में कीच में सने हुए बालक को स्नान आदि करा के इतना सुंदर श्रृंगार कर देती है कि पिता की तो चले क्या, रास्ता चलते राहगीर के मन में भी लगता है कि छोटा सा बालक कैसे बिल्कुल बाल कृष्ण के जैसा लग रहा है, इसको हम थोड़ी देर गोद में लेकर के उसका प्यार दुलार करें। इतने सुंदर छोटे बच्चे लगते हैं। हम लोग अविद्या माया के पंख में इतने मलिन हो जाते हैं कि श्री ठाकुर जी की गोद के योग्य नहीं होते हैं, पर श्री तुलसी महारानी जब कंठ में विराजमान हो जाती हैं, तो श्री तुलसी महारानी इतना पवित्र जीव को बना देती हैं कि महाराज भक्त को तमाम देवी देवता भी चाहते हैं हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, लेकिन तुलसी जी तो उसे इधर उधर भटकने देती ही नहीं है, उसे श्री गोविंद की अंक ही प्रदान करती। ऐसी है तुलसी महाराज। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी सुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशय। स्नान के समय एक भी तुलसी का दाना शरीर पर है, उसको छूकर के जल शरीर पर पड़ता है, सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा तुलसी की ब्रह्मवैवर्त में, स्कंद में, पद्म पुराण में इतने वाक्य आए हैं, क्या कहें, अद्भुत है। शरीरम दहियते ये साम तुलसी काष्ठ बन्हिना नतेसाम पुनरावृत्ति ही विष्णु लोकात पतंज। कहां तक कहें, तुलसी धारण करके भगवत प्रसाद पाता है ना, तो सिखते सिखते तु लभते बाज में भी फलम मुने, पद्म पुराण में लिखा है। एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी से, लकड़ी पर उसकी अग्नि में जो आहुति देता है, एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर यज्ञों का, सैकड़ों यज्ञों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। तुलसी काष्ठ की अग्नि में ही भगवान नाम उच्चारण पूर्वक भगवान का पाक तैयार करे, रसोई तैयार करे और भगवान को भोग लगावे, तो उससे भगवान की अक्षय तृप्ति हो जाती है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। हमने महाराज जी एक बार ऐसा अनुभव करके देखा। हम लोग गीता वाटिका में थे गोरखपुर में, तो वहां सूखी तुलसी बहुत बड़ी मात्रा में विराजमान थी, तो हमने सोचा कि भाई यहां बढ़िया अवसर है, यहां तो सब रसोई तुलसी में ही बन जाएगी। तो साथ में जितने संत थे सबको हमने कहा भाई हम भी बैठते हैं, और तो ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, खीर बना लो बढ़िया, दूध गैया का दूध मिल जाएगा। तो महामंत्र का जप करते करते एक एक चावल बीनो, महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते एक एक चावल रखो। तो सब लोग लग गए तो कुछ चावल इकट्ठा हो गया जो हमारे साथ संत थे, और फिर खीर बनी बढ़िया अधोटा दूध की सुंदर खीर, ठाकुर जी को भोग लगा। हम आपको क्या कहें, उस खीर को पाने के बाद इतनी सात्विकता का अनुभव हुआ महाराज जी, हम कह नहीं सकते। ऐसे जैसे उस दिन सबने खीर खाई तो सबकी चंचलता पता नहीं कहां चली गई, सब अंतर्मुख हो गए ठाकुर जी ने। और उस दिन की खीर में स्वाद भी अपूर्व ही था, जैसे ठाकुर जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसको आरोगा हो, उनके अधरामृत का स्वाद उसमें था, इतनी महिमा है तुलसी। तो जब डर पे हो, जब दास कहा हो, अभी गोस्वामी जी गा रहे थे मदन गोपाल शरण ते ही आयो, जम डर पे हो जब दास पायो, भगवान का दास हो गया तो यमराज भी डर जाते हैं कि अब तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। चित्रगुप्त से कहते इसका खाता फाड़ के फेंको, अब तो भगवान के दरबार में सम्मिलित हो गया है, अब हमारे मतलब का ये नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है तुलसी में जल चढ़ाते ही अंतक को भय हो जाता यमराज को कि अब ये हमारे यहाँ नहीं आएगा। या दृष्टा निखिला संग समनी स्पृष्टा बुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्याशक्ति विधायनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्तात् तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। दास अनेक परंपराओं में लोग दास का निषेध भी करते हैं, अरे क्या दासः शूद्र सेवकयोः ब्राह्मण शर्मा क्षत्रिय वर्मा वैश्य गुप्त और चतुर्थ वर्ण को दास कहा जाता है, ये वैष्णव में क्या है, ये सब अपने को दास लिखते हैं, स्वामी लिखना चाहिए, दास नहीं लिखना चाहिए। पर स्वामी बनने में कल्याण है कि नहीं, ये तो स्वामी लोग ही जाने, पर सेवक बनने में निश्चित कल्याण है, उसमें संदेह नहीं। नित्य स्वामी भगवान ही हैं, जीव नित्य दास ही है और भगवान उसके नित्य स्वामी। तुलसीदास जी महाराज कहते जीव की ईश समान, जीव कभी ईश्वर की संता कर सकता है, स्वामी तो केवल भगवान है, कोई स्वामी नहीं है। हाँ, हम लोग आचार्यों के नाम के आगे स्वामी लगाते हैं, वो तो इसी भाव से लगाते हैं कि वो भगवत स्वरूप है, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, स्वामी श्री मध्वाचार्य जी, और आचार्य तो साक्षात भगवत स्वरूप है ही, उसमें कोई संदेह क्या है। पर वे आचार्य भी अपने को स्वामी न कहकर अपने को दास ही कहते, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दासानुदास। दास माने क्या होता है, दा और सा दो अक्षर हैं, द माने ददाति, स माने सद्या। कौन सी चीज तुरंत मिल जाती है, बोले ददाति सद्य मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषता तेन दातेति संप्रोक्ता निगमागम पार गई। भगवान की शरण में जाते ही दास भाव अंगीकार करते ही ददाति सद्य मुक्तिंच, सद्य मुक्ति हो जाए, क्रम मुक्ति नहीं, सद्य उसी क्षण। महाराज जी हम लोगों को विश्वास नहीं होता, नहीं तो मुक्त तो उस क्षण हो गए जिस दिन शरणागति हो गई। अब मुक्ति के लिए वैष्णव साधन नहीं करता, अब वो जो साधन है वो उसका कालक्षेप है। वैष्णव को अपना कालक्षेप कैसे करना चाहिए, अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, वो है तदर्पिता अखिलाचारिता। नारद जी कह रहे हैं, हमने एक बार महाराज जी से पूछा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से, तो महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात कही। महाराज जी ने कहा पंडित जी सरल शब्दों में वैष्णवता की परिभाषा यही है, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, अव्यर्थ कालत्वम, एक भी क्षण हमारा व्यर्थ न जाए, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, एक एक क्षण का उत्तम उपयोग हो जाए। अब देखो मुक्ति अन्य साधनों से भी मिलेगी, पर भुक्ति का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। प्रेय का त्याग करोगे तो श्रेय की प्राप्ति होगी। पर धन्य है भगवत शरणागति का मार्ग, वैष्णवता का मार्ग, जहां प्रेय और श्रेय दोनों एक साथ मिल रहे हैं। क्योंकि अब तक जो भोग थे, हमें फंसाने वाले थे, संस्कृति के चक्र में डालने वाले थे, बंधन कारक थे, वो भोग अब भोग नहीं रहे। वे भोग तब तक रहे जब तक ठाकुर जी को निवेदित नहीं हुए, और जब हमारे श्री ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया तो वो भोग रह ही नहीं गया, वो तो प्रसाद हो गया। अब प्रसाद, हाँ हाँ, क्या कहना। परम भागवत श्री उद्धव जी कह रहे हैं, त्वयोपभुक्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दाता तब मायाम जय में। माया को जीतना बड़े बड़े योगी यति तपियों के लिए भी कठिन है, पर वैष्णव भगवत प्रसाद सेवन करके माया से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे पंच संस्कार युक्त वैष्णव को भले ही उसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य भी कुछ दिखता नहीं है, केवल वैष्णवता के चिन्ह मात्र हैं, पर उनके धारण करने मात्र से वह देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। क्या कहें। हम ये नहीं कहते कि तिलक लगा के शंकर जी को जल मत चढ़ाओ, हम ये नहीं कहते, पर एक महात्मा का भाव सुना देते। एक अच्छे संत तो अरे बोले शंकर जी को जल चढ़ाना है, बाद में तिलक लगाएंगे। अरे भाई ऐसा क्या बात है, शंकर जी को जल चढ़ाना तो तिलक लगा के जल चढ़ाना मना है। और बोले आपको पता नहीं महाराज, वो तिलक देखते ही शंकर जी पहले ही दंडवत कर लेते हैं, जैसी ऊर्धपुंड देखें वो दंडवत कर लेंगे। हम तो उनको पूजा करने जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, वो पहले से ही दंडोत कर लेंगे तो अपराध हो जाएगा। कहते अभी दंडोत मत करो, अभी हम चल चढ़ा लेते हैं, बाद में तिलक विलक लगा लेंगे तब ठीक। श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में आता है कि वे काशी में विराज रहे थे और जयसी महाराज जी के स्वास्थ्य के अनुकूल काशी में विराज रहे थे और शिवरात्रि का अवसर आया, तो काशीपुरी के अधीश्वर भगवान शिव हैं। तो स्वामी जी के मन में भाव आया कि हम पंचगंगा घाट से अपनी पर्ण कुटी से बाहर निकलते ही नहीं हैं, पर वर्षों हो गया, विद्यार्थी जीवन में भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ था, आज शिवरात्रि है, बहुत याद आ रही है भोले बाबा की, तो मिल के आवे। तो वहां थोड़ी देर के लिए तो शयन भगवान का होता ही है, थोड़ी देर के लिए, तो जितनी देर के लिए भगवान का शयन हुआ उसी शयन काल में ही आचार्य चरण अपने योग बल से, रास्ते से चल के नहीं, योग बल से वहां मंदिर में पहुंच गए श्री रामानंदाचार्य जी। तो भगवान विश्वनाथ के पट भीतर से खुल गए, शंकर जी ने अगवानी किया और आचार्य चरण ने साष्टांग प्रणाम किया, वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेय भूमि। तो शंकर जी ने कहा दंडवत तो पीछे करना, पहले हमारे एक जिज्ञासा का समाधान करिए, क्यों आप सबका समाधान करते हैं हमारा भी समाधान करिए। रामानंदाचार्य जी हंसने लगे, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तो आप तो त्रिभुवन गुरु हैं, आपको भला क्या समाधान है, सारे शास्त्र आपकी डमरू से प्रकट होते हैं, आपको क्या समझ में नहीं, नहीं हम जिज्ञासु हैं, हमारा समाधान कीजिए, हमारा आज्ञा करो। तो शंकर जी ने कहा कि धोखे से किसी जीव के मुख से राम नाम निकल जाए, हरि नाम निकल जाए, धोखे से किसी कोने में ब्रह्मांड के रहने वाला जीव हो और धोखे से एक बार राम नाम हरि नाम उसकी वाणी से निकल जाए, तो उस एक बार नाम लेने वाले भाग्यशाली जीव को वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो मैं उसे तीन बार प्रणाम कर लेता हूं। ये कितना भाग्यशाली मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, और स्वयं राम जी ही आचार्य रूप में हुए और अहर्निश भरत व्रत का अनुष्ठान करते हुए श्री सीताराम जब कर रोते हों, तो ऐसे प्रेम मूर्ति आचार्य चरणों में हम कितने साष्टांग प्रणाम करें, ये आप कृपा करके उत्तर दे दीजिए। तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी विह्वल हो गए, हृदय से लगाया, और जब शंखनाद करके अंतर्धान हुए तब लोगों को काशी के पता चला कि स्वामी जी और विश्वनाथ जी का मिलन हो गया। ये यही है द्वितीया, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं। हाँ, अब एक बात और कह दें कि शुक्ल पक्ष में भी फाल्गुन मास का वर्णन गोस्वामी जी ने क्यों किया, इस पर फाल्गुन मास के वर्णन के पीछे एक बड़ा भारी तात्पर्य है। फाल्गुन की बयार बड़ी मतवाली होती है। यहां ब्रज में तो लोग गीत में गाते हैं, फाल्गुन में होरी में बुढ़वा देवर लागे, होरी में लो बोले बुढ़ा भी देवर लगता है होरी में। हमारे महाराज जी कहते कि छोटे बालक ने कही दादी, अरे लाला कहा कह रहे है, फागुन फागुन तो भाभी कह दे, ये ब्रज की संस्कृति है। तो जो महीना भोगी प्रमादी विषयी जीवों के लिए मतवाला बना देता है, उन 15 दिनों में होली के अवसर पर यदि हम सावधान हो गए, भगवान के प्रेम के रंग में रंग गए, तो हमारा पूरा जीवन ही दिव्यतम हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। इसीलिए वो होली का अवसर कहते हैं। और होली पर पूर्णिमा को, पूर्णिमा में चंद्रमा में विशेष आह्लाद तत्व होता है। और हमको तो लगता है कि इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु जी ने फाल्गुन पूर्णिमा को ही अपने आविर्भाव से धन्य किया, क्योंकि उसमें विशेष आह्लाद तत्व होता है। और एक विशेष बात है, महाप्रभु जी के आविर्भाव के समय तो ग्रहण और था, तो लोग कहते हैं कि सकलंक चंद्रमा निष्कलंक गौर चंद्र को देख करके इतना दुर्बल हो गया कि राहु ने उसे ग्रस लिया। ये होली का महोत्सव प्रहलाद जी की विजय का उत्सव है, वैष्णवों का उत्सव है। इसीलिए प्रेम के रंग में, भक्ति के रंग में हम रंगे, ये बात इसलिए कही जा रही है। तो अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री हरि गुरु पद कमल भजहू मन तज अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहू मन तज अभिमान। अरे मन, अभिमान त्याग करके श्री हरि और श्री गुरु इनके चरण कमलों का भजन करो, सेवन करो, गुरु गोविंद का भजन करो। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है, श्री हरि ही गुरु हैं। आचार्य माम बिजानी आत नाव मन्नेत करे चित न मर्त बुद्धिया सूये तो सर्वदेव मयो गुरु हूँ, भक्त्यै केशं गुरुदेवत आत्मा। तो श्री हरि ही श्री गुरु हैं, ऐसा मान करके श्री हरि गुरु पद कमल, गुरु पद कमल, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। और महाराज जी तीसरा भाव ये भी है कि बहुत से ऐसे गुरु होते हैं अन्यथा नहीं मानना, किसी के निंदा के भाव से हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी को पीड़ा पहुंचाना भी हमारा भाव नहीं है, और किसी के मन में पीड़ा हो तो हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। ऐसे गुरुओं की कलिकाल में कमी नहीं है जो जीवों को राम कृष्ण से विमुख बनाने वाले। हम नाम नहीं लेंगे, घटित घटना सुना रहे हैं। महाराज जी बैठे हैं दिल्ली में, यमुना बिहार में, कई साल पुरानी बात है, तब हम खाक चौक में थे, उस समय की बात कथा भाई। तो एक ब्राह्मण देवता लग गया। और जब हम लोग पाना शुरू कर दिए तब जूठे पत्तल पर उन्होंने तुलसी परोसना शुरू किया। तो महाराज जी हमने क्या सोचा, गर्मी का समय था, हमने सोचा कि शायद पुदीना होगा, पुदीना होता ना तो हरी हरी वो तुलसी पुदीना जैसी लगी। तो हमने देखा, जैसे ही स्पर्श किया देखा तुलसी, अरे मन करी क्या किया आपने, जूठे वस्तु में तुलसी जी पधरा दी। उन्होंने कहा कि जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक भोग कैसे लगेगा, भोग लगेगा तभी तो तुलसी जट पड़ेगी। अरे मैं कहा हमको थोड़ी भोग लगता, भोग तो ठाकुर जी को लगता है, तुम कहते हम वैष्णव, ठाकुर जी कहाँ है तुम्हारे। भीतर गए तो उनके पूजा गृह में श्री राम कृष्ण नारायण की कोई छवि नहीं थी। एक महानुभाव बैठे थे चित्र के रूप में और उन्होंने कहा कि हमें तो गुरुजी ने बताया है कि कोई देवी देवता नहीं मानना, जो कुछ भी हैं गणपति सूर्य शिव देवी दुर्गा राम कृष्ण नारायण जो कुछ भी हैं वो गुरुजी हैं। और महाराज आप भी तो बोल रहे थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, दूसरे को मानने की जरूरत क्या है। मन में बहुत पीड़ा हुई, हमने कहा साधन आप क्या करते हैं, बोले जो उन्होंने मंत्र दिया उसका जप करते हैं और गुरु गीता का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी। तब से नियम बनाया कि किसी के घर जाएं तो पहले उसके ठाकुर जी का दर्शन करें कि ठाकुर जी घर में वैष्णव पद्धति से सेवा है कि नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति, ऐसे बेचारे भोले भाले जीव ठगे जाते हैं, घर के ठाकुर जी निकाल के घूर पर पटक आते हैं, फेंक आते हैं, पीपल के नीचे रखाते हैं सालग्राम जी को लड्डू गोपाल जी को। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्यान्न पतिश्च तस्यान्न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। इसलिए श्री हरि गुरु पद कमल भजऊ, गुरु पद कमल भजऊ, पर उन गुरु जी के पद कमलों को भजो जिनके जीवन में श्री हरि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो श्री हरि के अनन्य दास हो, जो श्री हरि के अनन्य भक्त हो, ऐसे हरि भक्त वैष्णव सदगुरु के चरण कमलों का भजन करो भगवत भाव से। इसलिए ऐसे गुरुओं की निंदा मत करना, झगड़ा भी नहीं करना, पर ऐसे गुरु हों जो आपको भगवान से विमुख करते हों तो उनको हाथ जोड़ लेना। इसी विनय पत्रिका में लिखा है जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुदमंगलकारी जाके प्रियन राम वैदेही। हमारे महाराज जी कहते थे कि जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपा दधिर जातो देवानां कार्य साधका, कि देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही आए हैं, भगवत जी का अष्टम स्कंद का श्लोक है। तो हमारे महाराज जी कहते थे कि इतना श्रवण करते ही बलि के शरीर में सात्विक भाव प्रकट हो गए, बलि के हृदय में सात्विक भाव प्रकट हो गए, अश्रु कंप पुलक आदि सारे भाव प्रकट हो गए उनको, क्योंकि प्रहलाद जी के पोता हैं। तो शुक्राचार्य जी की समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा राजन क्या बात है, बोले भगवान अब तक तो केवल बटुक ब्राह्मण तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मानकर देने में श्रद्धा थी, आपने अच्छा किया जो तत्व का ज्ञान करा दिया कि ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं। अब हमारा भाव करोड़ों गुना बढ़ गया है, तो अब आप चाहे कुछ भी कहो, चाहे जो समझाओ बुझाओ, अब हम भगवान से भी मुक्त नहीं हो सकते। आपकी गुरुता आज सफल हो गई कि आपने भगवान का दर्शन करा दिया, ये भगवान है बता दिया, आपकी गुरुता पूर्ण हुई। पर आप अब ये कहते हैं कि भगवान से विमुख हो जाओ, तो ये बात आपकी हम नहीं मानेंगे। बोले बड़ा पंडित बनता है, वो दिन भूल गया जब तू तेरा मस्तक इंद्र ने वज्र से अलग कर दिया था, मृत संजीवनी के प्रभाव से जीवित किया था, अब तुझे कितना ऐश्वर्य दिलाया, अब पंडितों जैसी बातें कर रहा है, जा मैं श्राप देता हूं, पदच्युत तो हो जा, स्त्रीहीन हो जा। बोले सब स्वीकार है, भगवान से विमुख होना स्वीकार। गुरु तत्व की महिमा क्यों है, इसीलिए है कि वे जीवों को भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, भगवान का भजन कराते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। और अपने ही पूजा कराने लग जाए तो महिमा थोड़ी है। तो श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। पर सेवा क्यों नहीं बनती है, बोले सेवा इसलिए नहीं बनती है कि हमारे भीतर अभिमान है। जाति विद्या महत्व रूप यौवन, ये पांच अभिमान कहे गए हैं। जाति यौवन क्या है, जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन में वचो संचयते यत्नत त्याज्या। क्यों, बोले एते वही भक्ति कंटका, ये भक्ति मार्ग के कांटे हैं। अब जब तक इन अहंकारों का त्याग नहीं करोगे तब तक गुरु सेवा साधु सेवा होगी ही नहीं। मन तज अभिमान, इस प्रकार से सेवा करने से क्या मिलेगा, बोले जे ही सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। इनका सेवन करने से पाई हरि, महाराज जी गुरु सेवा का फल श्री हरि की प्राप्ति। पाई हरि, कौन हरि, सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूर। आप तिथियों को बता रहे हैं, साधक के जीवन के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा क्या है, श्री हरि गुरु का शरणापन्न हो जाना। और अब वह प्रेम प्राप्ति का अधिकारी बन गया, क्योंकि गुरु प्रदत्त साधन करेगा श्रद्धा पूर्वक करेगा तो निश्चित भगवान के दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। ये प्रतिपदा क्या है, बोले प्रतिपदा है प्रेम। इस प्रेम प्रतिपदा में एक होता है, माने एकमात्र प्रेम। ये प्रेम यदि साधक के हृदय में नहीं आया, चाहे जो साधन कर लिया, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो राम मिलन अति दूर। बिना प्रेम के भगवान से मिलना दूर है, बड़ा कठिन है, अति दूर। आश्चर्य तो ये कि अति निकट रहते हुए अति दूर, सबसे निकट भगवान है फिर भी दूरी बनी हुई है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। मीरा जी क्या कहती, माई मैंने लीनो गोविंद मोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे मगलो महंगो, मैंने लियो बजंता ढोल। इसी में मीरा जी ने कहा है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आवत प्रेम के मूल। अब प्रेम को ही नारद जी ने लौल्य कहा, भगवत दर्शन की व्याकुलता, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, नारद भक्ति सूत्र में लौल्य ही भगवत प्राप्ति का मूल्य है। ये प्रेम की परिवार जीवन में आ जाए तो फिर फिर भगवान की प्राप्ति का पथ सुगम हो जाएगा। यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूर्ण, सारे साधनों से परिपूर्ण है और भगवान हृदय में विराजमान है, वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, लेकिन यदि भगवत प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो हृदय में विराजमान प्रभु का भी अनुभव नहीं होगा। मलिन अंतकरण में अनुभव नहीं होता है और चित्त की मलिनता चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कथा कीर्तन से ही चित्त की मलिनता दूर होगी, उसमें भगवान का अनुभव होने लग जाए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभयंतर मल कबहुं की जाई। यद्यपि भगवान अत्यंत निकट हैं और सब जगह समान रूप से विद्यमान हैं, लेकिन बिना प्रेम के उनकी अनुभूति होती नहीं। देखिए, गोपी में प्रेम प्रकट हो गया है तो विप्रलंब की अवस्था, पर प्रेम की बड़ी उच्च अवस्था उसमें प्रकट भई, तो आप हम लोग रासलीला में दर्शन करते हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम। हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी बैठे हैं, लेकिन हमें बड़ा संकोच हो रहा है, इसलिए हम अपने वक्तव्य को यहीं पूर्ण कर रहे हैं। महाराज जी को श्रम अधिक न होवे, वे थोड़ी देर बहुत देर बैठ गए हैं, तो यहीं आज पूर्ण कर देते हैं, महाराज जी से थोड़ी मिल लेते हैं और कल यदि श्री ठाकुर जी ने चाहा तो मध्याह्न के बाद कोई समय मिलेगा तो करेंगे। कल तो भगवान के पूजन का ही अवसर है और थोड़ी देर उसी समय थोड़ी देर चर्चा, कोई समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो कल ही हमको श्री जड़खोर गोधाम पहुंचना है और फिर 2 महीने जड़खोर गोधाम में ही ब्रजवास होगा। चातुर्मास के ऊपर राजस्थान सरकार ने रोक लगाई है, वो भी कोई अनुचित नहीं है, ठीक ही है, क्योंकि इस समय ऐसा अवसर चल रहा है। तो भरतपुर जिले में कामबन में अपनी कामबन क्षेत्र में गौशाला आती है, तो वहाँ बहुत से संत महापुरुषों को भी पधारना था, रासलीला भी होनी थी और भी आयोजन होने थे, लेकिन सरकारी निर्देश का समादर करते हुए जो और आयोजन थे उनको विराम दे दिया गया है, लेकिन दास वहां रहेगा और थोड़ी देर सत्संग भगवत चर्चा, तो उसके बिना तो लगता है हम बहुत बीमार हैं यदि भगवान की चर्चा न करें। चर्चा कर लेते हैं तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है, तो यदि दिन में कल समय नहीं मिल पाया तो रात्रि में फिर हम वहां करेंगे, लेकिन होना जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, हरी। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।